राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2053 तदनुसार 3 अप्रैल 1996 को लगभग रात्रि 7:30 बजे गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता गणाश्रेयो विदित्सया। तीन योग बताए हैं खास, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। हमारे पास तीन शक्तियां हैं। एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है। काम करते हैं करने की शक्ति एक, एक जानना। तो करने की शक्ति को लेकर कर्मयोग है और जानने की शक्ति को लेकर विज्ञान योग है और मानने की शक्ति लेकर भक्ति योग है। करना क्या है कि सेवा, जानना क्या है कि अपने को, मानना क्या है कि भगवान को। करना है उस करने की समाप्ति कब होती है, जब केवल दूसरों की सेवा के लिए ही करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना है, तब करना समाप्त हो जाता है। और अपने लिए करता रहे तो करने की समाप्ति कभी होती ही नहीं, बाकी रहेगा। और जानने की समाप्ति कब होती है, संसार की कितनी विद्या जान लें, कितनी हिंदी भी जान लें, कितनी भाषाओं को जान लें, कितनी कला कौशल जान लें, परंतु अपने खुद को जाने बिना जानने की शक्ति पूरी नहीं होती। जानना बाकी रहता है, शरीर स्वरूप को जान लेने पर फिर जानना पूरा हो जाता है। ऐसे मानने की शक्ति है, माने स्वीकार करना, मानना, श्रद्धापूर्वक विश्वास करना, ये मानने की शक्ति है। जहाँ करने की शक्ति काम नहीं करती, जानने की शक्ति काम नहीं करती, वह मानने की शक्ति काम करती है, तो वह भगवान को मानना। भगवान को माने भगवान है, परमात्मा है, ऐसा मानना। और ये तीनों स्वाभाविक है। एक बात मैंने कही थी कि लौकिक जैसे काम है, इस रीति से पारमार्थिक काम नहीं है। पारमार्थिक काम जिस तरह से है, ऐसे लौकिक काम नहीं है। लौकिक कार्य है वो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उसके साथ संबंध हमारा हरदम नहीं रहता। ये करने की बात होती है, तो ये करने में नया करना पड़ता है। नया तो नया कुछ भी करना ना पड़े, केवल सेवा करना है तो करने की बात होती है, तो संसारिक विषय को लेकर होती है। तो ये कर्मयोग चीज है, एक लौकिक साधना है, ये लौकिक साधना। और ज्ञान योग है, ये जानने का है, तो ये लोक है एक तरह से, पर लौकिक होते हुए भी ये आध्यात्मिक साधना है। कर्मयोग की साधना स्थूल शरीर की प्रधानता है, उसमें काल शरीर की प्रधानता है, और भक्ति योग में इनसे अधिक अलौकिक चीज है, उसको मानना पड़ता है। करने में सेवा करना, जानने में अपने को जानना, और भक्ति में भगवान को मानना। जानना कहाँ होता है? जहाँ अधूरा जानकारी है वहाँ जानने का प्रयोग होता है, और करने का काम होता है वहाँ पर अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। तो हम अपने लिए करते हैं तो अपने लिए करना पूरा कभी नहीं होगा, क्योंकि अपने लिए करने से पूरी बात होती नहीं। अपने लिए करोगे तो कर्म बढ़ेगा और फल भोगोगे, कर्म करोगे फल भोगोगे, और अपने दूसरों के लिए ही करना होगा तो हमारे जो करने की शक्ति है स्थूल सूक्ष्म कारण की, वो शक्ति दूसरों के लिए प्रवाहित हो जाएगी, तो हम स्वयं अपने स्वरूप में रह जाएंगे। ऐसे ज्ञान योग की जानने से अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। तो ये दोनों एक लौकिक है, हम जितने बैठे इनमें दो अंश है, एक प्रकृति का अंश है, एक परमात्मा का अंश है। इसमें जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है ये प्रकृति का अंश है, और जो जीवात्मा है ये परमात्मा का अंश है। तो प्रकृति का अंश है तो वो दूसरों के लिए होते नहीं, होने से हमारा पद छोड़ जाता है। हमारे लिए करने से हम तो रहते हैं, नित्य करना है, अनित्य करने से फल होगा, क्रिया होगी फल होगा, क्रिया होगी फल होगी, तो कोई इसका अंत नहीं आवेगा। औरों के लिए होगा तो करने करने की सेवा, करने में दो चीज होती है, तो क्रिया होती है, पदार्थ होता है, ये पदार्थ है, ये करना है, ये पदार्थ बोलना, ये बोलना क्रिया है, ये आपके कान है पदार्थ है, ये करना है बोलना है, ये जवान है बागेंद्रिय है। तो ये करना करना का प्रभाव दूसरों के लिए हो जाने से स्थूल सूक्ष्म कारण की सबकी प्रवृत्ति सबके हिस्से हो जाती है और स्वरूप स्वतः रह जाता है। अरे ज्ञान योग के द्वारा जड़ का त्याग करते करते चेतन में रह जाता है, और भक्ति योग में भगवान को हम जानते नहीं, जानना अधूरी जानकारी में संदेह होता है। हम हैं इसमें संदेह नहीं है, पर हम क्या है इस वास्ते यहाँ ज्ञान योग काम करेगा। करने में सेवा है तो हम सबको सुखो पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, इसके लिए अपने लिए न करें। अपने लिए कोई करना ही नहीं कुछ भी, क्योंकि अपने आप स्वयं नित्य है, सत है, चेतन है, आनंद रूप है, ये करने के साथ संबंध नहीं है, ये अपने स्वरूप का संबंध है। तो करना करने का संसाधन से स्वरूप रह जाता है, और विवेक विचार के द्वारा जड़ का त्याग करने से स्वरूप रह जाता है। तो दोनों से एक स्वरूप का ज्ञान होता है। और मानने में क्या है कि जिसको हम जानते नहीं है, है कि नहीं इसका पता नहीं, केवल मानते हैं। मानो हम जानते हैं, मैं हूँ ऐसा जानते हैं, मन क्या हूँ अधूरा जानते हैं, और करते हैं तो संसारी बातें ले करते हैं, करना करना करना करना होता है, करने का फल होता है, तो ये करना फल में बदलता है, और फल फल करना अंत होता है, तो क्रिया भी आरंभ होती है अंत होता है, और फल का भी संयोग होता है वियोग होता है। तो ये हमारे लिए है, लोगों के लिए ही है, और लोगों के लिए होने से अपने स्वरूप स्थित रह जाता है बाकी, और विवेक के द्वारा जड़ का त्याग करने से अपने स्वरूप स्थिति हो जाती है। तो कर्म योग ज्ञान योग एक ही तत्व की प्राप्ति होती है। पर भगवान को जानते नहीं, मानो भगवान अधूरी जानकारी में विचार चलता है, अधूरी जानकारी में विचार चलता है, पर परमात्मा को जानते है नहीं, उसको कोई मानते ही है। तो मानने में परमात्मा ही माने हो, तो परमात्मा को मान ले तो अलौकिक कैसे होगा? है परमात्मा, हम हैं ऐसा हमारे को, तो मैं हूँ इतना तो ज्ञान है, पर मैं क्या हूँ ये बाकी है। और भगवान को तो हम शास्त्रों से, संत महात्माओं से, अनुभव पुरुषों से सुनते हैं, पता नहीं कि है कि नहीं है। तो ये विश्वास की बात, भक्ति योग की विश्वास की बात करेंगे, विश्वास गुरु मान लेते हैं फिर प्राप्ति हो जाती है, फिर संदेह नहीं रहता। मन पहले केवल विश्वास करना पड़ता है, इस बात की भगवान कोई माने न माने बाध्य नहीं है, परंतु संसार को मानना पड़ता है, करना पड़ता है। तो करना और करने का फल, आपस में करना किया फल में बदल गया, और फल हो गया सही से फिर करना हो गया, करना फल में बदल गया। तो क्रिया और फल में इसमें आसक्ति छोड़े, हिदाई ने क्रिया थे सुन कर उसको अनुसर्जित सर्व संकल्प से दशी योगे, तो करने की बात हुई। अब ईश्वर की बात है, वो भक्ति की बात तुम्हें मान लेती है। तो करना और जानना ये हो गया कर्म योग और ज्ञान योग, और मानना विश्वास करना ये हो गया भक्ति योग। तो करना भी अनादि है, जानना भी अनादि है, और मानना भी अनादि है। तो उस परमात्मा को मानना है, मान ले बस फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, फिर ज्ञान हो जाएगा। परंतु पहले परमात्मा है, केवल सुनते हैं, पता कुछ नहीं। क्रिया करेंगे पदार्थ क्रिया हमारे सामने है, अरे इसको जानने वाले हम हैं, इस बार कर्म योग ज्ञान योग हो गए। अब परमात्मा के विषय में विश्वास करते हैं तो इसे क्या होगा, भगवान के विषय में का परमात्मा हमारी है। अब कैसे कैसे मान, जिस तरह से हम अपने माता पिता को मानते हैं, माता पिता को हम मानते हैं जानते नहीं है। ध्यान देना, हमारी ये माँ है, हमारे ये पूज्य पिता है, ऐसा हम मानते हैं। क्योंकि माँ बाप को हम जानते कैसे हैं, लोगों के शोकों से सुनते हैं, माँ बाप से सुनते हैं, और लोग सुनते हैं तब मानते हैं हमारी माँ है, ये हमारे पिता है। ऐसे परमात्मा है जो पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, आखिरी जहाँ हद होती है वो पिता परमात्मा। इस बात वो परम पिता परमात्मा है। तो हम है तो हमारा कोई पिता है, ऐसे हम मान लेते हैं, माँ बाप को मान लेते हैं। मैं मानना जानने से कमजोर नहीं है, जैसे सुनी वो जानते हैं ऐसे विश्वास से मानना उससे कमजोर नहीं है। जानने से जो तत्व मिलता है वही मानने से मिलता है, फिर और विशेष विलक्षणता मिलती है। ऐसे भक्ति योग है, विश्वास है। बिन विश्वास भक्ति नहीं थी, बिन द्रविंद राम राम कृपा में जीव स्वप्न वो नहीं विश्राम, स्वप्न विश्राम नहीं था। तो ऐसे परमात्मा को मानना है। अब परमात्मा को माने और परमात्मा को अपना माने, क्योंकि हम परमात्मा के अंश है। ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, परमात्मा का आयुष है वो समझी कहते हैं। और राम गीता माया है, मम आयुष जीव लोक जीव भूत मेरा ही आयुष जीव अनाधिकार। तो हम परमात्मा को माने। अब मानने में क्या होता है, जैसे माँ बाप को मानते हैं, स्त्री पुत्र पुरुष को मानते हैं, माँ बाप को तो सुनकर सुनकर ही मानते हैं, इस तरह से भगवान को मानते हैं। माँ बाप है इसमें तो ये बात है कि हम कहाँ से आए, अगर माँ बाप नहीं तो हमारा जन्म ही कैसे हुआ, तो इस कारण से माँ बाप को मानना पड़ता है। ऐसे संसार मात्र कहाँ से आया तो परमात्मा को मानना पड़ता है। उसे दो मत है, एक लोग परमात्मा से आए, एक है प्रकृति से हुआ। तो प्रकृति की प्रधानता मान्यता में करके तो ज्ञान योग में चलते हैं, और परमात्मा की मान्यता लेकर के भक्ति योग में चलते हैं। प्रकृति से हमें अतीत उठना है, ऊंचा जाना है, इस बात का ज्ञान है। तो भगवान मालिक है, प्रकृति भगवान की शक्ति है, और जीव परमात्मा का अंश है। ये अंश है परमात्मा का, और प्रकृति का ये खेल है सभी। तो भगवान एक मानने की चीज है, तो मानने से भगवान ही चलते हैं। तो भक्ति एक चीज ऐसी बढ़िया है कि जो ज्ञान योग कर्म योग से विलक्षण है, मानने पर चलती है, विश्वास पर चलती है। तो विश्वास क्या है, तो हमारे है। शास्त्र कहता है भाई तुम परमात्मा के अंश हो, भगवान कहते हैं मेरा अंश है, और भक्ति कहते हैं ईश्वर अंश है। तो तुम ईश्वर के अंश हो तो ईश्वर के सन्मुख हो जाओ। परमात्मा से विमुख होने से संसार में फंस गए, और संसार से विमुख हो परमात्मा सन्मुख हो जाओ तो ज्ञान हो जाए, क्या हो जाए, निहाल हो जाओ, फिर आफत मिल जाएगी। इस बात से परमात्मा हमारे परम पिता है। अब परमात्मा की एक विलक्षण बात है, उसको पिता मान लो, भगवान को माता मान लो, भगवान को भाई मान लो, भगवान को पुत्र मान लो, भगवान को मित्र मान लो, आप जो शुरू से परमात्मा मान लो, क्यों त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सुसखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रवणम त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव। आपको जो नाता बढ़िया लगे, जिसमें आपका प्रेम हो, जिसमें स्नेह संबंध हो, ऐसा मान लो, वो मान करके परमात्मा को चलो तो ये मार्ग सुगम पड़ता है। जानने में जरा झूल पड़ता है, और कर्मयोग में करना होता है। कर्मयोग में दो बात है, एक कर्तव्य विज्ञान है, एक योग विज्ञान है, कर्म योग। कर्तव्य विज्ञान में अलग अलग करना है, जैसे ज्ञान योग में 11 में से 30वें तक दूसरे अध्याय में और 31 से 38 तक है, ये कर्तव्य विज्ञान है, और 39 से 53 तक में 52 तक 53 तक 54 में प्रश्न है, तो वहां तक ये कर्म योग है। तो कर्तव्य विज्ञान है, 8 श्लोक है, वो कर्तव्य विज्ञान के है, अगर ये श्लोक है वे है योग विज्ञान है। तो कर्म और योग, कर्म उसका पूर्वार्ध है और योग उसका उत्तरार्ध है। योग ना हो समता, मैं राग द्वेष हर्ष शोक ये ना हो, समता वाले हो, समता ऐसे हो, ऐसे ऐसे हो, समान स्थिति से, तो कर्म योग सिद्ध होता है। ये दो योग चलते हैं। और भक्तियों क्या है कि भगवान को मान ले, हमारे प्रभु है, जैसे बाप बाप को मान लेते, इस तरह से उसको मान करके चले भक्तियों। तो तभी वो माता चल पिता तभी हुआ, इन संबंधों में जिन भाई बहन के जो संबंध प्यारा लगे, इस बात हरि को माँ माँ प्यारी लगती है, तो पहले पहला तभी वो माता से पिता तभी हुआ, माता नाम लिया पहले, तो माँ सबको प्यारी लगती, सोते माँ का स्नेह होता है, बालक बालक माँ को याद करता है, तो माँ है भगवान, हमारी माँ है, हमारे पिता है, हमारे भाई है, हमारे गुरु है, हमारे शिष्य है, हमारा बेटा है भगवान। भगवान को आप सारे शुभ मान लो, भगवान अपने हैं, क्योंकि परमात्मा का ये अंश है, ये परमात्मा का अंश होने से भगवान अपने हैं, भगवान के जीव भी अपने हैं। सब मम प्रिय सब मम हो जाए, मेरे पैदा किए हुए हैं, मेरे हैं, संसार मेरा नहीं है। संसार और शरीर एक धातु है, शरीर संसार से अलग नहीं है, अलग संसार को मानकर और संसार को अपने लिए मानते हैं, ये जन्म मरण का तरीका है। और शरीर और संपत्ति संसार की है, वो सब संसार के लिए है, ये कर्म योग हो जाएगा, और काम करना अपने लिए है, ये कर्म हो जाएगा, और हमारे लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। तो स्थूल शरीर भी स्थूल संसार के लिए, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म संसार के लिए, कायम शरीर कर्म संसार के लिए, ऐसे करते जैसे आप संत रहित हो, जो ज्ञान से होता वो चीज होती है। यथा की प्राप्ति थे स्थानम तद योगी जब गम्य थे, एक व्यास दर्शन में थे फलम, ये वो तत्व ज्ञान कर्मयोग के द्वारा प्राप्त होता है, ज्ञान योग के द्वारा प्राप्त होता है। और प्रकृति से अतीत होना हो वहां तो प्रकृति से तटस्थ हो जाता है ज्ञान योग में, और तटस्थ हो जाता है बंधु। प्रकृति और पुरुष ये दो जो चीज है किसके है, परमात्मा के है। इस बात भगवान ने अपरा प्रकृति संसार परा प्रकृति जीव बताया। तो परा प्रकृति होकर शरीर की प्रधानता और जन्म मरण होता है, परा प्रकृति से परमात्मा हो जाती भक्ति योग हो जाता है। तो भगवान को मान ले, ये सरल रास्ता बहुत है, ये वीरा सीधा रास्ता है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण काम ये स्वतंत्र है। कर्मयोग में दूसरों के लिए करना होगा, ज्ञान योग में अपने को जानना होगा, और भक्ति योग में मानना होगा, माँ है मेरी माँ है। बच्चे को कहता है माँ है, बच्चे को पूछ रहे माँ तेरी क्यों है, तो कह है मानो आप विचार की जरूरत नहीं, विचार नहीं। आप पूछते क्यों है तो कह है, क्या वहां पहुंचा नहीं प्रश्न ही उठा, क्योंकि मां है भी नहीं। तुम नित्य क्यों हो, क्या उठेगा तो जड़ मैं नहीं हूं, मैं चेतन हूं, होगा मां मेरी है। तो जैसे सरलता से बालक मानता है कि मां मेरी है, वो यूं नहीं कह सकते मां से जन्म हुआ है इस वक्त मां है मेरी, ये उसे नहीं, उसे शंका ही नहीं है, मां मेरी है, है मां मेरी। आपके क्यों लगता है, बच्चे के क्यों लगते ही नहीं, मानो बच्चे के संदेह होता ही नहीं, संदेह आपके होता है, उसे संदेह होता ही, उसका क्यों है उत्तर है नहीं, उत्तर देगा क्यों को उत्तर है नहीं, वहां क्यों कभी कहते नहीं क्यों, मेरी माँ है, ऐसे भगवान मेरे हैं। सदगुरु ये खास बात है, प्रेम की प्राप्ति आप उद्योग द्वारा नहीं कर सकते, अपनापन के द्वारा कर सकते, अपनापन बड़ी शक्ति है, बड़ी बेहतर शक्ति है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इसमें इतना ही लगना कि दूसरा मेरा नहीं है, बस केवल भगवान ही मेरे हैं और मेरा नहीं है, अरे मैं भगवान का हूं। संसार में जीवात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, संसार क्या है, परमात्मा ईश्वर क्या है, ये प्रश्न चलता है, परंतु भक्ति भाव में भगत भगवान मेरे हैं, अब मेरा होता भी दूसरे भी मेरे हैं, ये बाधा है, दूसरा मेरा नहीं है, फिर मेरा पास तो मेरा कैसे नहीं माने संसार को, तो इसमें एक बड़ी मार्मिक बात है, मेरा कहलाने वाले जो संसारी है उनकी सेवा करने के लिए मेरे है, लेने के लिए मेरा कोई नहीं है। जैसे डॉक्टर होता है कि हमारा इतने घर में हल्का है, ये इधर इलाज हम करते हैं, तो इलाज करते थे हमारे मरीज हमारे, हमारे का अर्थ क्या कि सेवा करने के लिए, उसे लेने के लिए नहीं, ऐसे संसार हमारा है सेवा करने के लिए, लेने के लिए नहीं। ज्ञान योगी लेने के लिए नहीं, कर्म योगी लेने के लिए है ही नहीं, लेने के लिए हो तो कर्म ही होगा, कर्म योगी नहीं होगा। योग का मतलब है परमात्मा के समन, करना पदार्थ क्रिया ये संसार के लगे तो अपने आप स्वयं रह गया, विचार के द्वारा अपने अलग कर दिया ज्ञान योग हो गया, क्रिया के द्वारा संसार पदार्थ अपने कर दिए तो वो कर्म योग हो गया। अरे भक्ति योग, हम तो भाई मालिक है, अपराध पड़ा प्रकृति जो पालक है उसके हम है, तो भगवान को मान लिया भगवान मेरे है, जैसे बच्चा मान लेता है, तो ये माना ज्ञान योग से कमजोर नहीं है, विवेक पूर्व जानते हैं, ऐसे मानने का फल में महान होता है। तो भाइयों बहनों भगवान हमारे हैं, तो ये मीरबाई का स्वरूप, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई गिरा नहीं है। जैसे उत्तम के अस बस मन माही, स्वप्न आन पुरुष जग नाही, स्वप्न भी दूसरा पुरुष है ही नहीं, इस तरह से भक्ति योग होता, भक्ति करता है को भगवान ही है और कोई है ही नहीं। तो दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा विचित्र बात है कि हमारे प्रभु ही है और कोई है ही नहीं, ऊंचा से ऊंचा दर्शन है ये, वासुदेव सर्वमिति, परमात्मा ही है। और दार्शनिक दृष्टि ये भोले भाले सीधे कि भगवान है, मेरे तो भगवान है, कि दूसरा है तो क्या होगा भाई, हमें पता नहीं, दार्शनिक तो है ही नहीं उसका, वो कहता है तो अच्छी बात है, मेरे तो मेरा कोई नहीं है, बस सीधा सीधा भोला भाला भगत, मेरे भगवान है, मेरा कोई नहीं है, क्यों मेरे भगवान है, तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा नहीं है, है तो हमें पता नहीं, हमारे लिए तो है ही नहीं, हुआ ही नहीं, अगर कोई है सा तो भाई भगवान की लीला है, भगवान होंगे और तो होंगे, है तो भगवान ही मेरे है। सदगुरु ये बड़ा सुगम रास्ता है और श्रेष्ठ रास्ता, ज्ञान योग कर्मयोग से दोनों से श्रेष्ठ बताया, इसमें मत भेद है, कई ज्ञानियों को श्रेष्ठ मानते हैं किन्हीं भक्तियों को श्रेष्ठ मानते हैं, कर्मयोग की चर्चा कम आती है शास्त्रों में, कर्मयोग है ये छिपा हुआ है योग और दुष्ट परंतप, तो आप लोगों से कहना भक्ति योग बढ़िया है, केवल भगवान मेरे और मेरा कोई नहीं है। ये हाथ मांस आदि ये भी हमारा नहीं है, ये भी मिला है छूट जाएगा, अरे भगवान हमारे हैं। सीधा सरल बालक की तरह मेरे भगवान है, मेरे भगवान है। अब सो माँ मान लो, बाप मान लो, भाई मान लो, गुरु मान लो, चेला मान लो, कुछ भी मान लो, भगवान मेरे। तो भगवान मेरे है ये सब मानते हैं, पर एक कमी रहती है, दूसरा भी मेरा है, ये गलती रहती है। दूसरा मेरा नहीं है तो कुटुंब है, ये सेवा के लिए इनकी सेवा, डॉक्टर की बात बताई, डॉक्टर सेवा करता है मेरा, इस सेवा के लिए माता पिता भाई भौजाई स्त्री और पुत्र, ये खास कुटुंब है। माता पिता भाई भौजाई भतीजे और स्त्री पुत्र, ये खास कुटुंब। फिर चाचा ताऊ आदि के मामान मामा आदि के दूर का संबंध है, खास के संबंध है। हमारे माता पिता है, भाई भौजाई भतीजा है, स्त्री पुत्र है, ये हमारे हैं। तो मैं इनके लिए हूँ, सेवा करने के लिए, लेने के लिए कोई मेरा नहीं है। तो संसार से आशा रहता है वो बंध जाता है, आशा ही परमम दुखम और मेरा स्वयं परमम। संसार के साथ संबंध केवल सेवा करने का है, लेने का नहीं। और भगवान का संबंध भी देने के लिए लेने का नहीं, अपने आप को भगवान को दे दिया। तो सब कुछ तेरा है, अरे तू ही है, अरे तू ही मेरा है बस, और मेरा कुछ नहीं है। एक ऐसा सेठ था, कहानी आती है, भगवान का भक्त। तो संत चले भी, देखो वो भगवान का भक्त को दर्शन करे, वो थे तो साधु, पर गृहस्थ था वो संत भगवान का भक्त। तो भगवान के भक्त का दर्शन करने के लिए संत गए। तो संत ने पूछा भी अमुक वो शेठ है ना, हाँ भगवान हमारे, वो सामने खड़े वो शेठ है, और वही उनके हवेली वो उनका मकान है। जा पूछे आप शेठ आप ही हो, कहा हाँ। तो शेठ ये बताओ ये किसका है, ये ठाकुर जी का बना है, ये मकान सब भगवान का है, भीतर गृह कमरा अलग अलग जो भगवान का है, मोटर है, बकरी है, गाय है, भैंस है, भगवान के लिए, भगवान के लिए, भगवान का। ऊपर गए बच्चे खेल रहे थे, महाराज भगवान के महाराज, इसलिए ये महाराज भगवान के, जिसने वस्तु सब भगवान के, कमरा भगवान के। ऊपर गए जो मुझे किसका भगवान का है, ठाकुर जी का है, परमात्मा का है, भगवान का है। अब ऊपर मंदिर नहीं है, मंदिर ठाकुर जी का मंदिर महाराज, भगवान का मंदिर है। अच्छा अब वहाँ जितनी जो सजावट थी या क्या ठाकुर जी का बना, वो करे भीतर सोने के चांदी के पात्र पड़े हैं, ठाकुर जी की पूजा सामग्री है, ठाकुर जी के है ये गहने, ठाकुर जी है, ठाकुर जी करे बराबर, ठाकुर जी के गहने बताए, ठाकुर जी की पोषा, ठाकुर जी की महाराज के, ठाकुर जी ये मेरे, ये मेरे, ये सब ठाकुर जी के और ठाकुर जी मेरे। तो ठाकुर जी मेरे होने से अब जो रुपये पैसे गहरे कपड़े हैं इनका हमारे पर असर नहीं पड़ेगा। सांप काट जाए तो जहर होता है ना, ऐसे संसार को माया को अपनी मांगे से जहर चढ़ जाता है। अरे ये तो ऐसा ठाकुर जी मेरे बीच में आ गए ठाकुर जी, तो ठाकुर जी से कपड़ा मांगने से हमारे पर जहर नहीं चढ़ेगा, अभिमान नहीं होगा। किसका अभिमान, ये तो ठाकुर जी है, अरे ठाकुर जी मेरे, अरे तुम है, मैं ठाकुर जी का, मैं सेवा करूंगा ठाकुर जी का। ठाकुर जी का हो गया तो मैं पढ़ा भी छोड़ दिया, मैं क्या हूँ, मेरे क्या, मैं क्या क्या, मैं ठाकुर जी का हूँ, जैसे बालक कहता मेरी माँ का हूँ, ठाकुर जी का हूँ, मेरे कुछ ही नहीं, सब ठाकुर जी का, मैं ठाकुर जी का, ठाकुर जी मेरा। तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ये मेरा भाई का स्वरूप है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, कोई भी व्यक्ति, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई मेरा नहीं है। तो मेरे ठाकुर जी ये तो सत्संग मानते हैं, अब मेरा और कोई नहीं है ये कमी है। तो ये आज ही कह दें मेरा दूसरा कोई नहीं है, कि मतलब मेरी माँ है मेरा नहीं कह सके, हमारे भाई है, हमारे भतीजा है, भौजाई है, मेरी स्त्री है, पुत्र है, ये भी तो मेरे है। ये मेरे है किस विषय में, सेवा करने के विषय। सेवा करती इनकी मेरे सेवा के लिए, मेरे लिए कोई मेरा नहीं है, मेरे लिए तो मेरे भगवान है। जैसे विवाह होने पर स्त्री पति की हो जाती है, अब दूसरों की सेवा करती है तो पति के नाते करती है, स्वतंत्र किसी को समझ नहीं। सास ससुर देवे जेठ दिवराने जेठाने नाना जो कुछ है घर में, वे पति के नाते पूजनीय है, स्वतंत्र कोई समझ नहीं। ऐसे भगवान के नाते सब पूजनीय है, स्वतंत्र हमारा संबंध किसी के साथ नहीं, स्वतंत्र संबंध भगवान के साथ है। जगत जननी जानकी जी मैया जानकी जी राम जी वन में जाने लगे तो जानकी जी ने कहा मैं साथ जाऊंगी। जानकी जी सीता जी कौशल्या से जान कहती है कि मैं भी प्राणनाथ के साथ जाऊंगी, तो क्योंकि उनका संबंध राम जी के साथ ही है और सास ससुर को कब नहीं मानती है, अपने माता जनक को और अपनी माता को जैसे मानती थी ऐसे कौशल्या को दशरथ जी को अपने पिता से कम दर्जा नहीं देती थी। इतना पूजनीय दर्जा दशरथ जी महाराज का भी हृदय में जानकी जी का है, पर मेरा संबंध राम जी के साथ है। जनक राजपुत्री अगर रह जाए तो मेरे प्राण रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? हमारे राम लला का ही तो अंग है, स्त्री पुरुष दोनों एक होते, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर एक होते हैं। स्त्री नहीं है तो पुरुष विधुर है और पुरुष नहीं है तो स्त्री विधवा है, तो विधुर नहीं विधवा नहीं, दो दो हो तो एक पूर्ण है, ये पूरा है। और स्त्री पुरुष एक अधूरी और स्त्री पुरुष अधूरा और दोनों एक, तो राम लला ही है, मेरा राम लला का अंग है, इस बात मेरे प्राण रह सकते हैं। बड़ा पूज्य भाव है सीता जी का, और सीता जी के बिना दशरथ जी मर जाएंगे, मर भी गए पर तो भी के मेरा संबंध तो खास राम जी के साथ है, राम जी के संबंध से ससुर है, स्वतंत्र नहीं है, इस बात राम जी के साथ ही संबंध। तो भक्त का स्वतंत्र संबंध भगवान के साथ ही होता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई दूसरा मेरा नहीं है। जानकी का संबंध ससुर के साथ पिता के कारण से है, हमारे प्राणनाथ के पिता है, उनके भी पूजनीय है, इस बात हमारी भी पूजनीय है, बल है पिता के पति के नाते स्वतंत्र नहीं, तो पति के साथ ही। तो एक ही धर्म एक व्रत ने माँ काय वचन मन पति पद प्रेमा एक, शरीर से वाणी से मन से एक ही है। ऐसे भगवान का संबंध प्राणी के साथ ऐसा है। अब प्राणी पुत्र मान लो, पिता मान लो, भगवान को आपकी मर्जी उसको मान लो, वो बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है। जनकपुरी में एक ब्राह्मण रहते थे और एक लड़का हुआ, ब्राह्मण शांत हो गए तो बच्चा था वो खेल रहे था, माँ रह गई, माँ ने पालन किया, प्रयाग दत्त नाम उसका, तो वो खेलने को जाता तो खेलते खेलते खेलने लड़कों ने कह दिया कि देख मेरे तो साथ मेरा भाई है, मैं मेरी बहन के गोदी में हूँ, मेरे साथ बड़ी मेरी बहन है, तेरे कोई नहीं है, तू अकेला, तेरे कोई नहीं है, कोई नहीं। तो रोने लगा, बालक को ऐसा कह दिया था नहीं तो रो पड़ता मेरे कोई नहीं, इसके बहन है, भाई है, मेरे कोई नहीं है, तो रोने लगा। रोने गया माँ के पास कि माँ इस छोरों के तो किसी की तो बहन साथ में, किसी का भाई साथ में, अरे मेरे को देखो तेरे कोई नहीं, माँ मेरे कोई नहीं है। माँ को असर पड़ा, बस बच्चे को कैसे समझाऊ, माँ कोई नहीं है मेरे, बेटा तेरे है, कौन है बहन है, कौन है जानकी जी सीता जी बहन है तेरी, माँ वो कहाँ है, ये लोग कहते मेरी बहन साथ में, तो मैं भी कहूंगा मेरी ही बहन है, ऐसे कह दूंगा कि बेटा वो तो अपने घर पर है, वो ब्याह ही गई, अपने घर को रहती है या रहती, तेरी बहन है, त्यागत के जच गई, मेरी बहन कहाँ है, वो अयोध्या है, अयोध्या ब्याह दी गई है, अयोध्या में रहती है, तो माँ मैं तो बहन से मिलूंगा, ये छोरे मिजाज करते हैं कि मेरे बहन है तो मेरी भी बहन है, मैं कोई अकेला थोड़ा ही हूँ, मेरी भी बहन है। अयोध्या मैं तो वहाँ अयोध्या जाऊंगा बहन से मिलने को, कहता छोटा है तो थोड़ा बड़ा हो जाए तो जाना, पांच चार दिन के बाद गए माँ अब तो बड़ा हो गया ना, बड़ा हो गया अब जाऊ बच्चा पांच सात दस दिन बड़ा हो गया। बहुत उसे लगन लगी माँ कैसा है बहन, तो वो माँ थी सीता जी की भक्त, तो सीता को पुत्री मानती थी, पुत्री मानती इस बात से पुत्र का भाई भाई बहन हो गए, तो पुत्र भाव पुत्री भाव से आज भी जनकपुरी में बहुत से जानक जी को पुत्री मानते हैं और भाई लोग में जीते हैं, हमारी बहनियां है बहनियां हमारी, हमारी सीता जी बहनियां है, ऐसे प्यार प्रसंग करते हैं, तो उसकी बड़ा प्रेम भाव कि मेरी बहन है बड़ी बहन है, भाई छोटा है बड़ी बहन बड़ी है, तो मन भावेगी बड़ी बहन गोदी रहेगी मेरा प्यार करेगी मेरी बड़ी बहन है, लगन लग गई। अब बहन क्या वो बहन की चर्चा करे, अरे माँ का भी पुत्री भाव सीताजी पर, तो दोनों में सत्संग होने लगा, तो वो ज्यादा कहने लगा। तो एक दिन कहीं अयोध्या जा रहे थे तो कहा भाई ये हमारा लड़का है ले जाओ, ये बहन से मिलने को कहता है अयोध्या जाओ, तो हाँ चलो मेरे साथ में चलो। वो साथ में चला तो साथ में बहन के लिए क्या ले जाए, तो पुराने जमाने में कसार होता है मगध होता है, वो माताएं दिया करती बेटी भेजा करती थी, तो वो पुत्री बांध कर दे दी, पर वो ले ली नहीं अपने पुत्री बांध ली, बहन राजी हो गई माँ की बीवी से दूरा बहन को माँ ने दिया है ऐसे लेकर चले। अब चलते चलते वे लोग तो विश्राम करते हैं, इनके लगन लगी बहन की इतनी चलती है अयोध्या के हमारे कैसे कैसे चलते चलते चले गए। अयोध्या में पहुंचे तो बोलो भाई अयोध्या हो बैन का गांव आ गया, बैन का गांव है बड़ी खुशी आ गई, अब बैन का काम आ गया, बताओ भाई मेरी बैन का घर कौन सा है। तो पागल बैन का घर, अरे बैन का हमारी बहन है कौन है कि सीता जी है, अरे सीता जी किसको कहे राम जी को, तो पागल राम जी का घर पूछा कर बहन का घर कौन सा है, खुद से कैसे मैं तुम कू है बहन कौन है, राम जी का घर बताओ तो मंदिर बता दिए है ये राम जी का घर है, अब बहन जाओ वहां पर पूछे ये है, अरे राम जी कौन है कि दशरथ जी के पुत्र है दशरथ जी, अरे दशरथ जी घर पूछा कर, अब कोई दशरथ जी घर पूछे कभी राम जी का घर पूछे, अरे मंदिर में चला जाओ मेरी बहन ये सामने बैठे मेरी तो बहन है, उसमें बहन तो ऐसी है अभी मूर्ति थोड़ी है ये बहन तो ऐसी है हमारी, ये तो बहन दिन भर भटका पता लगा नहीं, बड़ा गुस्सा आया मन में, पहले तो माँ ने आने नहीं दिया अब आ गए तो बहन नहीं मिलती तो क्या करूँ, तो बाहर जाकर के बैठ ले वहां अंधेरे में कि बहन मिलती नहीं, मन में थी बहन कैसे कहूंगा ये कहूंगा ये कहूँ, बड़ी उम्मीद थी अगर बहन मिली नहीं तो दुख हुआ, अब कैसे मिले, पहले तो माँ ने नहीं आने दिया अब माँ ने भेज दिया तो बहन नहीं मिलती, और बहन कहाँ रहती है, ऐसे आदमी को रखती है जो घर भी नहीं बताते कुछ ठिकाने ही नहीं बताते, ऐसे क्यों रखती है माँ, बहन ऐसे रखती है ठीक नहीं रखती, ये लोग अच्छे नहीं घर नहीं बताते, ऐसे बैठे बहन आओ बहन आओ बहन मिले बहन मिले, ये जो प्रतीक्षा है ना भक्ति में बड़ी तेज सी है, भगवान मिलेंगे मिलेंगे सगनी शगुन मनावे मेरे घर राम आवेंगे राम आवेंगे, ये बड़ी ऊंची भक्ति है, अब बहन आवेगी बहन आवेगी बहन आवेगी, तो बैठा है चिंतन हो रहा है, इतने में देखा तो ये प्रकाश है इधर इधर समझो नहीं तो इधर कैसे हो गया, ये तो पूर्ण होता है सहस्पा मित्यवधारी तम पुरा तरह तथा शरणी विभाविता कृति प्रकाश प्रकाश प्रकाश के भीतर में एक हाथी हाथी है जो सफेद हाथी, और ये हाथी सफेद हाथी तो काला होता है सफेद आती है, ऊपर राजा और रानी चढ़े हुए प्रकाश हो रहा है, कोई यात्री हो गया जो क्या कर अपने नहीं कहा थे, वो आते आते मेरे पास में आ गए, पास में आ गए दिशा बांध हो गई प्रयाग तो भैया वो बहन आ गई बहन, अब तो आई खुशी ऐसे पकड़ लिया, अरे मुझे छोटा छोटा बहन बड़ी पकड़ लिया रू है चिपक गया। अरे भैया रोता तू तो, तू मिली नहीं, माँ ने पहले आज्ञा नहीं दी, तू मिली नहीं, रू सुख जो पक गए। बहन ने गोदी लिया आंसू को, रो मत भैया मैं अब तो आ गई, तू मिली नहीं। अरे भैया मिल गई, तो हृदय भर आया क्यों, माँ पर बहन पर पूरा अधिकार अपना, बहन हुई नहीं। बहन ने लिया गोदी आंसू पूछे, माँ खुश है प्रसन्न है, हाँ क्या दिया, ये दिया है माँ ने, और ऐसी बात है भगवान रामचंद्र जी खड़े हैं, क्यों प्रयाग दत्त जी महाराज आपके बहन आपके माता जी खुश है प्रसन्न है। गोदी हो मेरे जीजा जी है, ऐसा तो कोई मनुष्य देख रहे नहीं। उस बहन माँ कहती है मेरी बहन के समान सुंदर कोई है ही नहीं, किसी की बहन नहीं है, मेरी बहन इतनी सुंदर है, इतनी दयालु है, मेरे को गोदी लेती है, प्यार करती है, हृदय लगाती है, मेरी बहन के सामने किसी की बहन नहीं है। वो किसके हो महाराज, ऐसी बहन किसको किसको मिलती है। ये मैं आदर्श बड़ा खुश हुआ। अब राम जी पूछते हैं अपने सास का समाचार पूछते हैं सर, तो बताता है ये बहन ने माँ ने दिया है तो उसको कुछ तो ले लिया, कुछ बात किया भैया ये तुम खा लेना, अच्छी बात है तुमने ले लिया। अब वो ध्यान ध्यान में मिल रहा है, अब ऊपर से तो कुछ नहीं और भीतर से अंतर ध्यान हो गए, मन में बहन के साथ हो रही, अब बैठा है इधर तो सूर्य हुआ दिन ऊपर आ गया, संत सोच जाते हैं देखे ये बालक बैठा है बड़ा प्रसन्न चित्त और बैठा जगाया, तो भाई कौन हो क्या है, मेरी बहन है मेरी बहन। वो जगते ध्यान टूट गया, मेरी बहन कहाँ गई, बहन कहाँ गई, कौन हो तुम, कर मैं तो जनकपुरी का रहने वाला हूँ, मेरा नाम प्रिया होता थे, बहन कौन है, सीता जी जानकी जी मेरी बहन है, अभी थी अभी यहाँ थी अभी थी। अच्छा संत ने देखा बड़ा भक्त है, छोटा बालक और पशु चित्त से बैठा एकदम स्थान हो जाते, तो चलो चलो हमारे स्थान पर चलो चलो वहां ले गए। पूछा कि कैसे आए हो तुम, क्या है कि मैं बहन से मिलने के लिए आया हूँ, मिल गए, हाँ बहन मिलती, बहन मिल गई मेरे को, बहुत अच्छा बहन मिल गई। अब इसलिए बातें हो रही थी, सोच आना दे नित्य कर्म किया अपना जो मामू निकलना था, बाहर से दरवाजा खटखटाया महाराज महाराज, तो बाहर दोस्तियां खड़ी है, बड़ा थाल है मिठाई भरी हुई, कहते हमारे यहाँ ठाकुर जी की पूजा थी, जो भी ये प्रसाद ठाकुर जी का संतों को पहुंचा दो, तो संतों के आश्रम में पहुंचाया है ये मिठाई है, वो थाल दे दिया, संत मिठाई थाल लेकर भीतर में मिठाई खाल करके थाल देकर दो, सोने का थाल रतन चढ़े हुए, ये तो अपने भैया की पहुनाई की है, ये तो सीता जी की सेवा इतना कीमती इतना ऐसा था, बाहर जाकर देखे तो कोई नहीं सास, अब वो थाल ये तो आई दो स्त्रियां मुझे पता ही नहीं बात कि थाल किसको दे, तो समझे ठीक है ये भाई को देने के लिए भेजा है मिठाई भोजन करने के लिए और भैया को देने के लिए, अब भोजन कर भोजन हुआ तो मिठाई पहुंच जाएगी, अब सब संतों की पंक्ति लगी और वो भोजन लिया बना, संत करे आज जैसी मिठाई तो कभी देखी नहीं, ऐसी कभी आई नहीं, आज तो हृदय और तृप्त हो जाए क्या, नेत्रों में तृप्ति आ गई, कृतकी विलक्षणता मस्तक में सब शरीर में लोकता आ गई, ऐसा प्रसाद है बना, किसका है ये माँ के हाथ का, जगत जन में जानकी जी है, जानकी जी का हाथ पर है, तो संतन बड़ा आनंद किया। अब वो भोजन करके जाने लगे तो फटी हुई चादर में वो थाल बांध दिया, उठाया गया अब जाऊंगा मैं तो माँ को मिल गया, बहन तो मिल गई अब जाऊंगा, उठाया तो ये ले जाओ ये नहीं ले जाऊंगा मैं, माँ क्या कहेगी, बेटी है उसको माँ दिया करती है लिया करती है, बेटी के घर के मैं नहीं जाऊंगा, अरे बेटी नहीं है ये जगत जननी है, जानकी सब के जगत जननी है, पर मेरी माँ की तो बेटी है, मेरी माँ की तो बेटी है और जगत की माता है, सब पालन पोषण करती है, पर तो मेरी माँ की तो बेटी, बस बेटी का धन माँ रखेगी, मैं नहीं लूंगा, तू तो बोला है समझता नहीं, दुनिया मात्र का पालन करते कि दुनिया मात्र का करे, पर इसका पालन तो माँ ने किया है। मैं नहीं ले जाऊंगा, माँ मेरे को लड़ेगी कि बेटी का नहीं लिया है तो तुमको किसी कोने में डाल दे, हम कहाँ रखे। अब पहुंचा जनक बोली, माँ से बात हुई, कैसे बैठ मेरे माँ पैद हुई, माँ बैद के सामने शिकायत कर दी, मैं भूल गया कि तू ऐसे आदमियों को रखती है जो तेरा घर बताते नहीं, कि भैया तू सबको घर को पता नहीं है, इस वास्ते उसका कसूर नहीं, हम ऐसी जगह रहते हैं ये लोग जानते नहीं। तो ठीक है, मेरे गुस्सा आ गया, मेरे घर में जानते नहीं, कोई बात नहीं है। वह माँ से मिले और बहन की बात कर रहे हैं, अब बेटी की बात सुनकर माँ भी खुश हो रही है, दोनों को सत्संग होने लगा। सोलह में गया और सोलह में देखा, तुम्हारी किसी की बहन नहीं है, मेरी बहन के समान तुम्हारी किसी की बहन नहीं है, ये तुम्हारी बहन है ऐसे, मेरी बहन बहुत सुंदर है, मेरी बहन बहुत दयालु है, मेरी बहन ऐसी है। अब गुण गावे जानकी जी का रस आनंद आए, भगवान की बात में आनंद होता है, उसे चिंतन में आनंद होता है, उसे नाम में भी आनंद होता है, खुश होता है। ऐसे कई दिन रहे, माँ का सही शांत हो गया। तो वहाँ एक ब्राह्मण रहते थे, उनकी एक कन्याएं थी, जनकपुरी में ब्राह्मणों को दी हुई जमीन अभी तक ब्राह्मणों के पास, ऐसी बात सुनते हैं। तो उनकी कन्या थी एक, तो प्रयाग जो देखा भैया गोत्र भी मिलता है, ये लड़का अच्छा है, मेरी कन्या दे दू, तो उसने प्रयाग प्रस्ताव रखा कि आप ब्याह कर लो, मेरी कन्या दे दूंगा और मेरी जमीन जायदाद संपत्ति जो कुछ तो मेरी पुत्री है और तुम्हें संतान है नहीं सब दे दूंगा, नहीं मैं ब्याह नहीं करूंगा, मैं ब्याह नहीं करूंगा, मैं ब्याह क्यों करूं। तो बहुत कहने पर महाराज वो ध्यान नहीं होगा, ज्यादा कहने लगे बार बार, जैसे पंडित जी कहे तो ब्याह कर लो, जो उसकी फिर उपलब्धि होती है तो मैं शिकार कर जाकर बहन को कह दूंगा कि मैं ब्याह करू, कहते हैं। और पहुंचे वही जाकर बहन, यहाँ आया करती है बहन, अब आवे फिर मिली, क्यों आया कैसे आया, कि माँ का तो सही नहीं रहा, अब मैं चलूंगी, अब मैं तो तुम्हारे पास आएगा, कि माँ का सही नहीं है, कि नहीं है तो भैया तुम खुश हो, यही रह जा, अब तो बहुत खुशी है, अरे बैठ के जा रहे गे, हम तो बैठ के पागल रहेंगे, बड़ा आनंद आ गया। अब वहां बना वो, आप तो आज दुनिया आपको दिखती, वो तो त्रेता युग दिखे साहब ही, बहन है बहन की जो देव जेठ जो उसके आज है कुछ है, माता पिता है, वो बिल्कुल वो जमीन चुकी दिखने लगे अयोध्यापुरी, तो अयोध्या में रहते हैं सुधारी। अब वो बहरे के दर्शन होते हैं, दरबार में चला जाता है, बाहर आ जाता है और जोड़ता कभी आने आ गया दौड़ता चला जाए, प्रयागराज जी क्या करते हो, उस संतों के साधु हो गए, उसका नाम हुआ प्रयागदास, तो सब लोग मामा प्रयागदास जी कहते, माँ का भाई है मामा हो गया, सब लोग कहते मामा प्रयागदास जी महाराज, मामा प्रयागदास जी महाराज, मामा जी हुए, जिस गली में जान बैठे बहुत सोरे, मामा जी आए मामा जी आए, सरों को मामा जी बड़ा प्यारा लगता है, माँ का भाई है ना ऐसा बड़ा नीचा लगता है, मामा जी आ गए, चंद्रमा मामा कहते थे, अब तो पृथ्वी पर मामा जी आ गए। और वो महाराज अपने भाड़ने के पास बैठे मौज करते है, ऐसे कहो यूं कर दौड़ते क्या है कि राम जी की सवारी घोड़े पर चढ़े हुए सरजू जा रहे हैं, वो सत्र मैंने पकड़ा, सत्र पकड़ साथ साथ दौड़ते चले जाते, सरजू स्नान करते, राम जी की सेवा करते। दूसरों को तो आज की अयोध्या दिखे, रूल अयोध्या वो साक्षात दिखे, ऐसे होते राम जी को वनवास हो गया, वनवास हो गया राम जी, वनवास में चले गए, अब तो बड़ा बड़बड़ाने लगे, आप तो गए वनवास, अब मेरी बहन को क्यों ले गए, मेरी बहन को तो बनवास हुआ नहीं, बनवास तो आपको हुआ, मेरी बहन को क्यों ले गए, इतना अपना अधिकार मानते हैं, मतलब राम जी का तो कोई अधिकार ही नहीं है, अधिकार तो मेरे भाई का ही है, मेरी बहन है, मेरी बहन को क्यों ले गए, बहन क्यों चली गई जंगल में, अब मेरी बहन कैसे कैसे कोमल शरण है, कोमल शरीर है, बहन कैसे चलेगी, इनको तो रो पड़े एकदम, मेरी बहन जमीन लायक है, मेरी बहन पैदल चल रही है, कोमल कोमल चले बैल के कांटे मिल जाएंगे तो कहीं मिल जाए तो कोई रोने लग जाए रोने लगा। अब क्या के बैल मानती है नहीं, साथ में चली गई, अब क्या करूं क्या करूं, बहन चली गई तो महाराज संत थे नहीं तो उसने अब लेने लगा रुपया पैसा लेते ले, तीन तो खाट बनाए, तीन बिछोना, तीन रजाई, तीन जूतों की जोड़ी, दो मर्दाना, दो एक मर्दाना, दो जनानी, ऐसे बोल दिया। जूता की जोड़ी बना रहे प्रयागराज जी क्या करते हैं कि चित्रकूट जाऊंगा, वो सोएंगे कहाँ, उन्हें सोने के लिए खाट है नहीं, बिछोना है नहीं, जूती से जाऊंगा कांटे गल जाएंगे तो मैं ले जाऊंगा। अब वो खाट पर खाट दर्ज करे उठाया सिर पर, कहाँ जा रहे हैं कि मैं तो चित्रकूट जा रहा हूँ, ऊपर से चित्रकूट वहां ढूंढा तो मिले नहीं, ढूंढते रहे कहाँ है सीताराम जी, सीताराम जी वहाँ है कहीं जंगल में कहीं होगा, अब कहाँ है वो तो बात पहले की पुरानी है। अब प्रयागराज जी जलती है पुरानी क्या प्रत्यक्ष बात है, अभी की सुनते है कि राम सैया के पास में सीताराम जी के दर्शन हुए, तो राम जी चलते पीछे सीता जी है पीछे लक्ष्मण जी है, ऐसे चलते अस जाकर के कहा मैं कितनी मैं हैरान हो गया, आप मिलते ही नहीं कब मिल गए, बोलो प्रयागराज से खुश होगा, बहन मेरे बातें हुई, बहन से लगे लड़ने कहते बनवास में क्यों आई, राजा महाराजा ने तो बनवास राम जी को दिया था तो जंगल में क्यों आई, जंगल में आराम। तो सीता जी बोले कि भैया यह महाराज के साथ मेरे को बड़ा सुख मिलता है, इनकी सेवा में मेरे को आनंद मिलता है, बोले ये समझती नहीं क्या कोई सुख है, रहने की तो जगह नहीं, पहनने नहीं कपड़ा नहीं, पैर में जूती नहीं, एक बड़ा सुख है, बातों में आ गई और कुछ नहीं है, इनकी बातों में आ गई भोरी है भोरी समझती नहीं, चल मैं ले जाऊं तेरे साथ, तू कहे तो जनकपुरी ले जाऊ मैं पहुंच रहा, डरने की बात नहीं मैं तेरे साथ हूँ, अब सही बात कोई आ जाएगा तो डरने की बात नहीं है मैं ले जाऊ साथ, मैं साथ में हूँ, अरे तो मैं दशरथ के पास ले जाऊँ अयोध्या ले जाऊँ, कहना भैया हम तो चाहते नहीं, तो कह राम जी आप चलो, कि हमारे तो 14 वर्ष का बनवास है कैसे चले, लखनलाल जी बोले क्यों प्रयागराज जी हमारे को ले जाओ, हाँ हाँ हाँ आप चलो, तो यही तो चले साथ में, तो मजबू कैसे ले जाओगे, खाट पर हम सोते नहीं, जूता हम पहनते नहीं, बड़े व्रत धारण किए हैं, बड़े नियम गए हैं, बड़े तपसी बने हैं, जूता पहनते नहीं, खाट पर बैठते नहीं, हाँ और हम चौथा आदमी रखते नहीं, तेरे साथ में रहते हैं तो साथ चलो, लक्ष्मण जी कह कैसे ले जाओगे, खाट पर ले जाऊंगा। राम जी ने कहा प्रयागराज जी खाट पर हमारे सोने को हमारे को आनंद नहीं आता, इस घाट पर आप सोओगे तो हमारे बड़ी प्रसन्नता होगी, बड़ा आनंद होगा, आप ले जाओ आप घाट पर सो जाओ। जाने लगे तो लखनऊ जी हंसे, तो राम जी कहते हैं देखो ये लखनलाल कहता है साथ में आएगा नहीं, अब थोड़ी बदले ये छोटा कुमार बड़ा खोटा है, कहता है मैं चलू चलता है नहीं है, ये बड़ा खोटा है, तो महाराज आप जाओ। राम जी ने कहा प्रयागराज जी, प्रयागराज जी कर बोलते हुए सुन जी, तो प्रयागराज जी ने खाट उठाकर चले, तो चाहे तो जाओ चले वहां से, तो चट पहुंच गए अयोध्या, देखो मेरे साथ तो रखा नहीं, अरे फेंक दिया मेरे को, यहाँ फेंक दिया, यहाँ फेंक दिया मेरे को, एक नींद के नीचे है तीनों खटिया रखी, कभी इसी खाट पर कभी इसी खाट पर, राम जी इस बात राजी है खाट पर मेरे रहने से, बस भिक्षा और कर ले और फिर खाट पर, नीम के नीचे खटिया रखे, खटिया नीचे करवा, प्रयागदास अलबस्ता सोए राम लला का सरवा, राम लला का सारा है मामूली है, तो परमहंस मामा प्रयागदास संत हुए, उनकी वाणी है, उनकी वाणी ऐसी हर हर केशवा कटत कलेशवा तुह का जपत महेशवा हरे, हर हर केशवा कटत कलेशवा अरे तुह का जपत महेशवा हरे, प्रयागदास प्रहलाद वर का रघवा बन गए भगवान, प्रहलाद प्रहलाद कारण से केशवा कटत कलेशवा ऐसे मस्त संत हो गए। तो भी मामा जी कहने लगे महाराज, अरे भाई है तो छोटा भाई जी, पर बहन की रक्षा मैं करूंगा, सब मैं करूंगा, सब बहन है मेरी, ये राम जी हमारे जीजा जी, ये हमारे बहनों, ये तो राम जी के साथ आप कोई संबंध मान लो, बिल्कुल जैसे माँ को मानते हैं, ये माँ मेरी है, ऐसे राम जी को मानो, सीता जी को मानो, किसी के साथ आप संबंध जोड़ लो, मेरे हैं, तो फिर आनंद का ठिकाना नहीं है। और ये यथा माम प्रपद्यं देतांस तथैव जाम्यहम्, बहन मेरी बहन है तो सीता जी बिल्कुल छोटा भाई मानती, मेरे भाई है, बहन भाई का बड़ा प्रेम, राम जी का प्रेम, लक्ष्मण जी का प्रेम, सब घर वालों का सबका प्रेम, ऐसे राम जी के साथ आप संबंध मानो, क्योंकि परमात्मा राम जी के साथ जीव का घनिष्ठ संबंध है। ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन अनाधिकार से सदा के लिए संबंध है। तो भगवान को अपना मानो, माँ मान लो, बाप मान लो, संबंधी मान लो, कुटुंबी मान लो, जो आपको बीठा लगे। शब्द एक सज्जन मिले थे तो कहे हमें तो माँ कहना चाहिए, राम जी संकोच था, राम जी को माँ मान लो, माँ का शब्द अच्छा लगता है, माँ मान लो बाप, कहते माँ तो स्त्री है, अरे स्त्री पुरुष नहीं है भगवान, भगवान तो माँ है, भगवान को माँ मानते, माँ मानते। अयोध्या में गए थे वृद्ध संत मिले, तो हमारे तो राम लला, छोटे से राम लला है, छोटी तस्वीर, उसमें काकभूषण जी बैठे हैं, वो चलते हैं और राम लला खेल रहे हैं, काकभूषण जी तस्वीर देखी, मूर्ति इष्ट है, राम जी राजा राम को इष्ट मानना है तो कोई चूक पड़े तो कैद में धर दे, फिर राजा ठहरे वो, हमें डर लगता है, हम तो एक थप्पड़ लगा दे, प्यार भी कर दे, गोदी भी ले लें, तो हम राम लला अच्छा लगता है, हमें तो राम लला का प्रेम अच्छा लगता है। राजा राम के बाद कसूर जो कैद में ठहरे बड़ी अच्छी, अब डर लगता है, हम तो राम लला की राम, अब बालक मान लो भगवान बालक रहे, ये यथा माम प्रबंधन थे, तो बालक होकर खेलेंगे, ए भाई बन जा माँ, राम लला छोटा बच्चा बन जा, यशोदा बन जा, कन्हैया बन जा, खेलेंगे, यशोदा बांध देती है तो कृष्ण भगवान छूट नहीं सकते, नाम नैव नाश यति यो भव पाश बंधम, नाम नैव यो ब्रज गदरु यत्न बद्ध, नाम नैले मात्र से संसार बंधन टूट जाए, उस राम ने उस कृष्ण भगवान को यशोदा से रस्सी ने उसको बांध दिया, अयत्न बद्ध कितनी बात, तो यशोदा को दे दिया, कहते यशोदा का प्रेम किया, यशोदा ने दूध पिलाया, गोद पिलाया, प्यार किया, पूतना पूतना को वैसे मंत्र की गति पाई, यशोदा की गति दी, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांस या पाए दप्य साध्वी, ले भे गति धातुताम ततो निम कौवा दयालुम शरणम व्रजम। ब्रजव्यास जी महाराज के सुखदेव जी हुए तो गर्भ में ही रहे बड़ा वर्ष, फिर जन्म तो जन्मते ही चल दिए, अब जन्म चलते व्यास जी महाराज पीछे सुखदेव जी अगर पुत्र पुत्र पुत्र तन्मया तरवो भी दे दू, पुत्र कैसे वृक्षों से पास पुत्र पुत्र से आवाज आती है, चले जाए पीछे व्यास जी महाराज जाते पुत्र पुत्र, आगे स्त्रियों कर रही थी नदी में स्नान, तो विवेश स्नान कर रही थी, व्यास जी को देखा तो चटो ने कपड़े पहन लिए, उन्हें पूछा बेटा मेरा लड़का जवान गया, उसके सामने तुमने कपड़े पहने ही नहीं और मेरे को देखते करो पहले, महाराज उसको ये ज्ञान नहीं है, स्त्रियाँ है तो पशु है वृक्ष है क्या है, आपको ज्ञान है स्त्रियाँ है तो क्या आप गुस्से हो जाओगे, छोरे कितने निर्मित है कपड़े नहीं पहन रहे, इस बात महाराज आपने पहन लिया है, आपको तो नहीं है, ऐसे गए हमारे पीछे आए ही नहीं। व्यास जी महाराज ने भागवत बनाई और अपने विद्यार्थियों को पढ़ाया और कहा जाओ जंगल में समुदाहरण के लिए समुदाय ले आओ, वे महाराज भागवत का पाठ करते श्लोक बोलते हैं, तो ये श्लोक आओ बकरियम वो बकासुर की बहन पूतना ओहो बकीले स्तन काल कूटल थन के काल कूट जहर महाभयंकर छोटा बच्चा तो स्पर्श कर ले तो मर गया ऐसा भयंकर जहर जघन से आप मारने की इच्छा से थन ले गया मुंह में वो चरा चरात्मा शरीर देखना पूतना ऐसी सुंदर बनी कमलाल जी को मुख देखने आई तेरे लाला का दर्शन करने आई है अच्छा देखो लो माता हृदय तो शुद्ध निर्मल शुद्ध है वही ठीक है इसे स्नेह आ गई माता काम करने लगी वो जाकर लाला को उठाया तो वह आकर नीली नहीं देख सुना आंखों नीचे सोए थे भगवान छोटे से आंखें नीचे हुई तो आंखों के निचली तो वह गोदी लेकर के मुंह में थर दिया तो बच्चा देखता लगा खेचा तो दूध दो था नहीं जोर से खेचा खेचा से प्राण खेचने अरे छोड़ दे छोड़ छोड़ने लगे भगवान पकड़ते पकड़ते छोड़ना आता नहीं भगवान को आप निश्चित रहो किसी तरह से भगवान के बस में हो जाओ पकड़ में आ जाओ फिर भगवान छोड़ेंगे नहीं मरने के बाद भी वो तो पकड़ गया अब वो ऐसे कहने लगे तो महाराज भूल गई सुंदर स्वरूप तो भूल गई अब वो पूतना बन गई क्योंकि वो तो सावधानी से बनी थी अब वो थन खेचा प्राण खेचे तो व्याकुल तो कपड़ छूट गया वहाँ मोटी बढ़ गई बड़ी भारी बड़ी बड़ी जाकर पड़ी कई वृक्षों को चूर्ण कर दिया लाला वही हमें लाला कहाँ गया लाला कहाँ गया लाला फिर देखा भाई वो अप्सरा से आई थी कौन सी देखी तो वो मथुरा गए थे नंद जी आदि भी आकर देखते अर्जुन बढ़ा वहां से पड़े लाला चिता से खेल रहा